جشن ولادت کی خوشی میں الحمدللہ خوب چراغاں اسلامی بھائی اپنے گلی کوچوں میں کرتے ہیں. بعض اسلامی بھائی چراغاں کرتے وقت بجلی کے لیے کنڈا استعمال کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ جشن ولادت کے چراغاں ہوں یا عرس شریف کے چراغاں ہوں یا مسجد کا چراغاں ہوں, شادی کا چراغاں ہوں یا کسی اور تقریب کا یا فیکٹری کا مل کا یا اپنے گھر کے لیے, کنڈا لگانا ناجائز ہے اور بجلی کی چوری کرنا حرام ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم سرکاری بجلی کی چوری کرتے ہیں تو سرکار کسی فرد کا نام نہیں ہے. گھوم پھر کر سرکار کے پاس جو بھی پیسے ہوتے ہیں نا, یہ ہم ہی لوگوں کے ہوتے ہیں, عوام کے ہوتے ہیں, اور یہ وقف کے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو جتنی بھی سرکاری املاک, جو سرکاری املاک ہیں, وہ سب کے سب وقف کی املاک ہیں. جیسے مسجد وقف کی ہے, مدرسہ وقف کا ہوتا ہے, اپنی کمیٹیاں اور برادریوں کی جو کلینک ہوتی ہے یا ہال ہوتے ہیں, یہ سب وقف کے کہلاتے ہیں. تو یہ سرکاری, جیسے سڑکیں ہیں, سرکاری عمارتیں ہیں, سرکاری گاڑیاں ہیں, وہ ساری چیزیں, بجلی, ٹیلی فون, یہ سب وقف کے ہوتے ہیں. کسی طرح بھی اگر ہم نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تو یہ وقف کی پراپرٹی کو, چیز کو ہم نے نقصان پہنچایا تو یہ اس کا آخرت کا عذاب ظاہر برداشت کوئی بھی نہیں کر سکے گا. تو جتنی سرکاری بجلی کی چوری کی ہے آج تک, وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی, اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا, توبہ بھی کرنا ہوگا کہ ایسا کیوں کیا. بجلی چوری کرنا ناجائز اور گناہ ہے. اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رجوع کیا جائے, مثلا باب المدینہ والے کے ای اے سی سے رجوع کریں تو غالباً وہ فارم دیتے ہیں, فارم آپ بھریں اور اس کی کچھ یہ فیس لیتے ہوں گے, کچھ ایڈوانس میں رقم بھی لیتے ہوں گے, اور بعد میں جب بل میں سے منہا کر کے بقیہ رقم وہ واپس دے دیتے ہوں گے. ایسا کچھ ان کا جو بھی سسٹم ہے, وہ جائز طریقے پر بجلی حاصل کی جائے اس سسٹم کے مطابق. اس سسٹم میں بھی ناجائز طریقہ ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. جیسے کہ وہ مانگتے ہوں گے کہ تم مجھے دے دو تو میں آدھے میں کروا دوں گا, تو آپ پھر لالچ میں پڑ جائیں آپ کے یار. تو اب یہ کہ یہ سمجھو کہ اگر اس طرح کریں گے تو بکرا نکالا تو اونٹ گھس گیا, ایک حرام سے بچنے کے دوسرے حرام میں پڑ گئے رشوت کے. تو جائز طریقے پر, فیر طریقے پر بجلی حاصل کریں. آپ آفیشلی یعنی سرکاری طور پر بجلی حاصل کر سکتے ہیں, زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے. الحمدللہ سے دعوت اسلامی والے ہیں نا, ان کو جب بیچاروں کو شریعت کی بات پتا چلتی ہے تو یہ عمل کرنے میں سبقت کرتے ہیں. الحمدللہ بعض علاقوں میں دعوت اسلامی والے کام کرتے ہیں, ان کو مسائل پتہ نہیں ہوتے تو بھولیں بھی کرتے ہوں گے. تو دو علاقوں کا مجھے ہمارے نگران شورا نے بتایا, ان کے علاقوں کے نام, ایریے وغیرہ بتائے, اس طرح انہوں نے بجلی کے لیے جا کر رسالہ پڑھ کے ترکیب بنائی ہے. تو الحمدللہ میں نے ان کی رقم دیکھی تو میں تو حیران ہو گیا کہ یار اتنی سی رقم کے لیے قوم چوریاں کرتی ہے. تعجب ہے, تو بہت بڑا علاقہ ہے اور غالباً سجاوٹ بھی بہت ہوتی ہوگی, میرے خیال میں بہت ہوتی ہے سجاوٹ. تو 12 دن کا بجلی کا بل جو اے سی نے وصول کیا وہ کتنے بتائے؟ صرف 6,000 روپے. ایک اور علاقہ, اس کے بھی کچھ علاقے بتائے, صرف 3,000 روپے 12 دن میں. اتنی سستی ہے بجلی پھر بھی قوم کنڈے لگاتی ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں کوئی ترکیب بنا کر ریٹ کم رکھے ہوں گے چراغاں کے لیے, تو اب ریٹ اگر کم رکھے اور ان کی اپر لیول پر ہی ترکیب بنی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ اتنے تو اختیارات رکھتے ہوں گے کہ کس دام میں دے اور کس دام میں نہ دے, کہ یہی لوگ سب بلنگ وغیرہ کرتے ہوں گے. تو انہوں نے مطلب بہت ہی کم رقم لی. آپ کے علاقوں میں بھی چراغاں ہوتے ہوں تو مہربانی کر کے اسی طرح کیجئے. اگر آپ کنڈے کرتے تھے تو, نہ کرتے تھے تو نہ, بہت سے نہیں کرتے ہوں گے, پہلے سے خرید لیتے ہوں گے, ترکیب بنا لیتے ہوں گے, معلوم ہوگا طریقہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.